Nogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawiczna loteria lotos.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 lutego, minęła 21. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. O szczepionkach przeciw COVID-19 rozmawiali podczas szczytu w Krakowie przywódcy Grupy Wyszehradzkiej. Będzie reforma NATO do 2030 roku, plany przedstawił szef sojuszu. Bardzo trudne warunki jazdy na Podkarpaciu z powodu śnieżycy i zasp. Niektóre drogi są nieprzejezdne. Komisja Europejska powinna wykorzystać siłę gospodarczą Unii do nacisku na koncerny farmaceutyczne w sprawie dostarczenia szczepionek przeciw COVID-19. Mówił o tym podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej premier Mateusz Morawiecki. Szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkali się m.in. w historycznych salach na Wawelu, a gościem specjalnym szczytu jest przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej skorzystali z obecności w Krakowie szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela i pytali, co można zrobić, aby dostawy szczepionek były większe. To jeden z priorytetów Unii Europejskiej, zapewnił Michel. Priorytetem pierwszym to po prostu zwiększyć poziom produkcji po to, żeby móc dostarczyć to, co zostało zawarte w umowach. To jest absolutny priorytet. Również premier Polski Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Komisja Europejska powinna wykorzystać swoją siłę w rozmowach z korporacjami produkującymi szczepionki. Skłonić, żeby nie powiedzieć zmusić, firmy i musimy mieć zdecydowanie więcej szczepionek tu i teraz. O tym państwa chcą też rozmawiać w przyszłym tygodniu podczas spotkania online Rady Europejskiej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Komisja Europejska zaakceptowała dziś zakup dodatkowych 300 milionów dawek szczepionki firmy Moderna. Szefowa komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała jednocześnie, że proces szczepienia obywateli krajów wspólnoty zostanie przyspieszony. Nie wykluczyła także możliwości renegocjacji umów podpisanych z producentami szczepionek zaaprobowanych w krajach unijnych. Do dziś do krajów członkowskich producenci dostarczyli 33 miliony szczepionek, ponad 22 miliony osób zaszczepiono przynajmniej jedną dawką, a 7 milionów otrzymało dwie dawki. Przegląd treści podręczników szkolnych rozpoczęło Ministerstwo Edukacji i Nauki. W siedzibie resortu odbyło się pierwsze spotkanie zespołu specjalistów. Na początek przeanalizują podręczniki z języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie, a potem przygotują sprawozdanie dotyczące podniesienia standardów zatwierdzania i dopuszczania podręczników z tych trzech przedmiotów, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Wnioski zawarte w raporcie mają posłużyć takiej zmianie przepisów i procedur, która wpłynie na poprawę jakości podręczników. Efektem działań ma być także wypracowanie takich wskazówek dla rzeczoznawców, którzy opiniują podręczniki pod względem merytoryczno-dydaktycznym. Dzisiejsze posiedzenie miało charakter roboczy. NATO będzie się reformować. Projekt zmian w sojuszu przedstawił sekretarz generalny organizacji podczas wideokonferencji z ministrami obrony z krajów członkowskich. Do 2030 roku NATO chce wprowadzić szerokie reformy, by w ten sposób lepiej dostosować się do zmieniającego się świata. Plan zakłada przede wszystkim zwiększenie składek członkowskich na najważniejsze zadania NATO, a chodzi m.in. o wojska stacjonujące na wschodniej flance w Europie, w tym w Polsce, a także o ćwiczenia na lądzie, morzu i w powietrzu, mówi szef NATO Jens Stoltenberg. Wszystkie te zadania są realizowane przez poszczególne państwa członkowskie i to te państwa za to płacą. Moja propozycja jest taka, żeby płacić za to ze wspólnego budżetu NATO. To bowiem pokaże mocniejsze zaangażowanie wszystkich w artykuł 5 oraz w odstraszanie i obronę. Szef sojuszu proponuje też, aby NATO było nie tylko siłą wojskową, ale też znaczącą siłą dyplomatyczną na świecie. Bardzo trudne warunki pogodowe na Podkarpaciu. Od kilku godzin intensywnie pada tam śnieg. Z powodu zasp nieprzejezdna jest droga wojewódzka nr 993 na odcinku Nowy Żmigród - Wola Cieknińska. Zaspy tworzą się też na drodze wojewódzkiej Karlików - Bukowo-Odrzechowa. Sytuację pogarsza silny wiatr, mówi Maciej Zwoliński z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na południu pada intensywny śnieg od Jasła przez Rymanów aż po Ustrzyki Górne. Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu w tym rejonie do jutra do godziny 7 rano. Temperatura od minus 4 do 0 w tamtym rejonie, najcieplej na północy Mielec, Stalowa Wola od plus 1 do plus 3 stopni. Ale wszędzie na całym Podkarpaciu pada śnieg, a do tego silny i porywisty wiatr w górach. Trudne warunki także w rejonie Mielca i Stalowej Woli. Wydano ostrzeżenie dla wszystkich podkarpackich powiatów. W Trójce czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki i Ligi Mistrzów, choć wiele na temat dwóch trwających meczów 1/8 finału powiedzieć się na razie nie da. Spotkania FC Porto z Juventusem i Sewilli z Dortmundem trwają od kilku minut. Końcowe wyniki podamy w serwisie po 23. Teraz przypomnimy rozstrzygnięcia w ćwierćfinałach Australian Open. W najciekawszym jak dotychczas spotkaniu turnieju Greg Stefanos Tsitsipas w 5 setach pokonał Hiszpana Rafę Nadala, choć dwie pierwsze partie padły łupem współrekordzisty w liczbie tytułów wielkoszlemowych. W drugim ćwierćfinale w turnieju panów, ćwierćfinale, w którym rywalizowali dwaj Rosjanie, Daniil Miedwiediew gładko w 3 setach pokonał Andrija Rubliowa i teraz wpada na kolejnego rodaka, kompletnie niespodziewanego na tym etapie rozgrywek, Aslana Karacjewa. To niesamowite i dobry czas dla nas. Aslan już przeszedł do historii, jest pierwszym kwalifikantem, który dotarł do półfinału Wielkiego Szlema. Tym bardziej, że nie jest młodzieniaszkiem, ma 27 lat. Szczerze mówiąc, nie wiem, co robił podczas izolacji. Chyba ciężko trenował. Jeżeli dojdzie do rosyjskiego finału, to będzie spełnienie marzeń, ale do tego długa droga i ciężkie mecze przed nami. Mam nadzieję, że dzięki temu Rosja pokocha tenis. Dzieciaki będą się garnąć do tego sportu i staniemy się tenisową nacją. Mówił Daniil Miedwiediew, nazywany w tenisowym świadku premierem z wiadomych względów. W kraju siatkarki grupy Azoty, Chemika Police, pokonały w Tauron Lidze Enea PPTS Piła 3-1, co specjalną niespodzianką nie jest. Dziewczyny spod Szczecina w tabeli na miejscu trzecim, rywalki na ostatnim 12. Zostajemy pod siatką. Za nami pierwszy ćwierćfinał w Pucharze Polski Panów. PGS Kra Bełchatów 1-3 przegrała z Treflem Gdańsk. Gości do awansu do półfinału poprowadził człowiek instytucja w Bełchatowie, Mariusz Wlazły. Trwa spotkanie o tę samą stawkę w Kędzierzynie Koźlu. Grupa Azoty od 20.30 mierzy się z Asekoresowią Rzeszów. Wynik tego meczu, tak jak rezultaty spotkań w piłkarskiej Lidze Mistrzów, podamy w kolejnym serwisie za 2 godziny. W tym sprawdzimy jeszcze, co ciekawego wydarzyło się podczas meetingu lekkoatletycznego Copernicus Cup w Toruniu. Fenomenalny meeting, tak trzeba podsumować tegoroczny Copernicus Cup. I choć nie padł rekord świata jak w ubiegłym roku, ale w wielu konkurencjach wyniki po prostu oszałamiają. Najlepszy rezultat na świecie uzyskał na 800 metrów Brytyjczyk Elliot Giles. Minuta 43:63. Gonił go Adam Kszczot, który nie krył radości z uczestnictwa w tak szybkim wyścigu. Fenomenalny wynik. Drugi wynik w historii. Bardzo, bardzo mocne. Słuchajcie, bardzo, bardzo mocne bieganie. Ja się cieszę z tego, że w drugim starcie jeden z lepszych moich wyników w karierze. To będzie trzeci, może czwarty wynik w karierze. Rekord Polski na 1500 metrów ustanowił Marcin Lewandowski. 3:35:71. U mnie nie ma przypadków. Ja się generalnie dziwię sportowcom, którzy biegają na metę i łapią się za głowę i nie wierzą, co zrobili. No, dla mnie to jest bardzo dziwna sprawa. To, do czego jestem przygotowany, staram się biegać i tyle. Najlepsze otwarcie sezonu halowego zaliczyła Justyna Święty-Ersetis, która na 400 metrów pobiegła 51,8. Wiadomo, dalej jest nad czym pracować. Do Mistrzostw Europy pozostały jeszcze 2 tygodnie. Z Torunia, Dariusz Urbanowicz. Ta relacja kończy serwis. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem, silnym mrozem, śniegiem i roztopami. Mroźno będzie w Polsce północno-wschodniej, zaś roztopy spodziewane są na południu i zachodzie. Dodatkowo na południu województwa małopolskiego i Podkarpacia, jak mówiliśmy w serwisie, intensywnie pada śnieg. Noc będzie szczególnie mroźna na wschodzie, na Podlasiu nawet minus 18 stopni. Minus 8 będzie w centrum i plus 2 lokalnie na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Wyprawa po żonę Józefa Korzeniowskiego czyta Zbigniew Zapasiewicz. Szukaj nas na YouTubie, Facebooku i portalu polskieradio.pl. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Jest środa jak środa, to klub folkowy nam muzyki doda, a dalej wierszem leci pan Paweł z Radomska, dawno niesłyszany. Niestety dzisiaj zapomniałem okularów i prowadzę klub folkowy po omacku, w związku z tym pan Paweł otwiera podwoje i znajdujemy w środku oczywiście pana Stefana z Mielca, który już zdążył napisać. Wielce szanowny panie półredaktorze, szybko pozdrawiam wszystkich zaangażowanych w audycję z tej i tamtej strony oraz koty i psy, bo czemu nie? Liczę, że przełamanie tygodnia zakończy się łagodnymi dźwiękami dobywanymi paszczowo i instrumentalnie. Nie zabraknie wzruszeń i zaskoczeń. Może Persowie, podpowiada pan Stefan. Pozdrawiam. Dziś w pozycji horyzontalnej. Pan Stefan leży, nie wiem co państwo robią, a my po prostu zaczynamy. Słuchałem jadąc tutaj Piotra Barona, a on oczarowany naszym ogrodem. Wszedłem, zobaczyłem i faktycznie pięknie. Pomyślałem sobie, że takie piękno warto uraczyć trzema gitarami wymiarami gitary. Pomyliłem się, bo to w zasadzie nawet nie czwarty, a piąty wymiar gitary. Proszę posłuchać, a ja potem opowiem. A pewnie państwo się zastanawiają, skąd ta muzyka. Od razu powiem, z Botswany, bo to rzecz prawie że oczywista. Natomiast co do wymiaru gitary, to gra na niej dość leciwa kobieta, przyłapana na oddawaniu się tej czynności gdzieś na podwórzu. Wszystko to nakręcone na YouTubie, piękny filmik. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo muzyka zapętlona i niewiele się w niej dzieje, ale kobieta gra w sposób dość osobliwy, bo trzyma co prawda instrument poprawnie, tak jak większość instrumentalistów, ale zamiast przełożyć rękę pod gryfem, układa rękę nad gryfem i gra, nie wiem jak to nazwać, nadchwytem, no coś niesamowitego. Wydaje mi się, że niesamowita sprawa i ciekaw jestem, czy ta technika dalej się rozwinie. W jakimś sensie jest to być może podpatrzone z gitary hawajskiej albo z bottleneck gitary, ale tam z kolei nie używa się palców. Niebywała biegłość, no i takie coś na początek. Z tego wszystkiego zapomniałem powiedzieć, że dzisiaj za sterami Alina Bęke, a Wojciech Dorosz jest jak zwykle naszym wydawcą. Półredaktor Wojciech Ossowski czeka na korespondencję pod adresem wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i zachęca do korzystania naszego profilu grupa Klub Folkowy na Facebooku. Tam między innymi postny przepis na śledzia z piernikiem. Takie rzeczy od Waldemara Sulisza, który udziela się kulinarnie na naszej antenie. A tymczasem, no właśnie, po tej długiej zapowiedzi coś, może nie w szkocką kratę, ale po irlandzką. Kradik nad rzeką Shannon, tak mi się wydaje, a rzeka Shannon, nie wiem, czy nie wpada do Loch Lomond. Jeżeli nie, to na muzycznej mapie na pewno tak.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pomyślałem sobie a propos jezior, że warto by było wpłynąć na te szerokie wody, bo z jednej strony i nasza historia rodzimej piosenki żeglarskiej wiedzie nas na Mazury i całkiem spory dorobek żeglarski tam mamy. Z drugiej ze strony na przykład Kwartet Jorgi wydał płytę Muzyka Świętych Jezior. Płyta całkiem niedawno się ukazała, jeszcze nowa, gramy ją w osobliwościach. Dużo się na jeziorach dzieje i być może kolejne wydanie, no, może nie następne, ale któreś niedługo poświęcimy właśnie takiemu mokremu, jeziornemu graniu. Tak sobie pomyślałem, a teraz już zgodnie z obietnicą Hiszpania, Diego El Cigala. El Cigala to przydomek, a tak naprawdę Diego nazywa się dość długo Diego Ramon Jiménez Salazar. I jest śpiewakiem cygańskim, flamenco. Muzyka flamenco wiele się zmieniła. Polecam zwłaszcza eseje Gabriela, dobrze mówię, Lorki, poety hiszpańskiego, który oprócz tego, że władał piórem, znakomicie grał na fortepianie i dał się nawet przyłapać i nagrać. Kilka jego nagrań istnieje i kiedyś w programie drugim prezentowaliśmy jego wersję flamenka, ale oprócz tego, że grał również i znał się na tej sztuce i opisywał ją z wdziękiem, to też temat do odrobienia. Chodzi o specjalnego ducha, o coś nieuchwytnego, co mają śpiewacy i czego można było doświadczyć, słuchając tych starszych. Nowa sztuka już nie jest taka oczywista, jeśli chodzi o te względy. Widziałem to na własne oczy, słyszałem na własne uszy, gdy Łomeks odbywał się w Hiszpanii. Pewnego razu zrobiono koncert, na którym śpiewał El Polacco, artysta hiszpański, z Polską niewiele poza miłością do naszego kraju miał wspólnego. Patrzyłem na niego, władca pierścieni, bo na każdym ręku, na każdym palcu po solidnym złotym pierścieniu i sygnecie. Gdy zaczął śpiewać z równie leciwym gitarzystą, na sali byli sami emeryci, ale tak żywo reagowali na to, co śpiewa, że w zasadzie nie była to piosenka, a dyskusja przy gitarze. Doszedłem do wniosku, że chodzi o damskie wdzięki i kilku żwawych dżentelmenów, mimo solidnego bagażu lat na grzbiecie, ożywiło się na to, wstało, zaczęło machać rękami i krzyczeć do śpiewaka. Zrobiła się całkiem spora dyskusja, a później wymieniła się publiczność. Ci starsi wyszli, przyszli międzynarodowi eksperci, o wiele młodsi, pojawiła się grupa, kompania jazzowo-flamenkowa i no wszystko to zagrało o wiele piękniej, mniej chropowato, ale już bez serca. Tak sobie myślę. Ciekaw jestem, jak państwo przyjmą Diego El Cigala. Un, dos, tres, y... Tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. rumba. Ale jeśli chodzi o naszego wykonawcę, nic to dziwnego, bo oprócz hiszpańskiego obywatelstwa ma również obywatelstwo Dominikana, a stąd, jak wiadomo, rzut beretem na Kubę. A co do rumby, rumba to również i rzecz oczywista, jeśli chodzi o flamenco, z tym, że troszkę inaczej brzmi. Temat rumby jest zresztą obszerny, a historia rozwojowa, bo nie tylko hiszpańska, ale jak Państwo zapewne wiedzą, latynoska, ale z krajów latynoskich przedostała się do Afryki i tam, zwłaszcza w Kongo, zrobiła oszałamiającą furorę. I gdy myślimy o kolejnych tematach, ten szczególnie jest bliski memu sercu. W związku z tym zapiszę w kajeciku, że to czeka nas i to pewnie niedługo. A co do Hiszpanii, to Morze Śródziemne i w zasadzie cały kontynent muzyczny skupiony nad nim. Wielu artystów z Hiszpanii czy południa Francji jeździ na przykład nad Bosfor czy do Aten i tam szuka różnych śladów swojej muzyki, bo muzykowanie podobne. Tym razem taka podróż Greczynki do Stambułu. استنبول بصفر بلان بشالجي دوشا مينا يزمكو سرن ويزن ويتجي chciałbym powiedzieć, że zostajemy jeszcze nad Morzem Śródziemnym, bo to Włochy, ale już emigracja i Stany Zjednoczone. Kilka razy wspominałem na antenie o niesamowitej książce Zbrodnie akordeonowe, bodajże cztery historie, czterech różnych przypadków w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie one łączą się z różnym etnosem, na przykład Włosi, bodajże na pewno Polacy, Argentyńczycy i kto wie, czy nie Irlandczycy. Każdy ten naród posiadał zupełnie inaczej umiejętność gry na akordeonie i związał ten instrument z zupełnie inną muzyką, z polką, z tangiem, czy z włoskimi różnymi śpiewnymi melodiami. W związku z tym historia opatrzona muzyką, ta muzyka w tle, nawet jak się czyta, jest istotna, a no, wątek kryminalny i patologia społeczna oczywista, jak to w Ameryce. Mówię tutaj o tym, dlatego że Wendy McNeil do tej lektury zachęca i nie ukrywa, że ta piosenka jest inspirowana historią włoską. Was made. Some were tried, Pani Ania do nas pisze i zastanawia się, czy jej maile w ogóle dochodzą. Poprzednie nie, a ten tak. Nawiązaliśmy zatem kontakt tuż przed końcem audycji. Teraz pomyślałem sobie, że skoro śledź w piernikach, nie wiem, czy Państwo ten przepis na naszej stronie facebookowej klubu folkowego odnaleźli, to właśnie z takich staroci, pierników, evergreeny, Czarny Orfeusz. Piękny film, fantastyczny, kultowy i równie kultowa muzyka, a później koncerto d'Aranjuez. Było dziwne nawiązanie do Hiszpanii, w związku z tym myślę, że to będzie jeszcze dziwniejsze. Carnival time is here, magical time of year. And as the time draws near, dreams lift my heart. I'll sing while I play my guitar. I'll cling to this dream from afar. Will true love come my way on this carnival bay, or will love stay in my heart? With my dreams. się rozpisali na temat muzyki, nie zdążę odnieść się do wszystkich maili, bo czas nas goni, a mówiłem, że kolejne nawiązanie do Hiszpanii, tym razem koncerto de Aranjuez Emanuela Rodrigo. Melomani wiedzą, że to koncert gitarowy, ale myślałem sobie o tym, że można by było audycję którąś poświęcić Kubie i to trębaczom, bo Kuba obfituje w artystów, którzy na trąbce znakomicie grają i gdy szukałem materiałów, akurat by ten pomysł ziścić, trafiłem na wykonanie koncertu de Aranjuez w takiej oto wersji. Thank you. Aha, i państwo czujnie słuchają, bo wychwycili, że oczywiście Rodrigo nie miał na imię Emanuel, a Joaquin. Przepraszam za takie mylne informacje. Więcej już ich nie podam, bo zbliżamy się do portu. 6 minut, które wypełni bez reszty Bombino, który po prostu nie ma imienia. Po prostu Bombino. Zaczynaliśmy od afrykańskiej gitary i tak też kończymy. A ja przy tych dźwiękach zaproszę państwa do... nie klubu folkowego, do słuchania osobliwości muzycznych z niedzieli na poniedziałek, 5 minut po północy. A propos koncertu de Aranjuez, w tej wersji ciekaw jestem, co jeszcze dzisiaj czeka nas w Trójce, bo przypomnę, że od 23 trochę jazzu między snem a dniem. Zapraszamy